صلو علی الحبیب. مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے, مبارک ہو وہ شے پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. کہاں ہے ٹوٹی امیدیں, کہاں ہے بے سہارے دل, کہاں ہے ٹوٹی امیدیں, کہاں ہے بے سہارے دل کے وہ فریاد رس بے کس کا یاور آنے والا ہے, کہ وہ فریاد رس بے کس کا یاور آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے, ٹھکانا بے ٹھکانوں کا سہارا, کس کا یاور آنے والا ہے. غریبوں کی مدد دے کس کا یاور والا ہے. مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ صد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا. گناہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے, گناہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی سے, مدد کو وہ شفیع روز محشر آنے والا ہے, مدد کو وہ شفیع روز محشر آنے والا ہے. مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے. مرحبا مرحبا کی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی, مرحبا بولو مرحبا مرحبا کی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی. عید میلاد نبی کی تو بارا ربی دور ہے, مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی, مرحبا مرحبا مرحبا کی مدنی. جب تلک یہ چاند تارے جس جشن ولادت ہم منانے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا پھر انشاء اللہ آج ارشاد سو ہے جب ارشاد سو ہے جب پریشان ناد مر مر آ مر ہبا مر ہر ہبا کی مدنی مر ہبا مر ہبا مر ہر بابا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا مرحبا مرحبا بہارو اے خلد کی رو سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو سردار گئے پر عجیب ہو گئی رحمت لوٹا بر نبی آدے سردار آ گئے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی ولادت کی ولادت آقا کی ولادت کی ولادت آقا کی ولادت کی ولادت آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا میرے آقا کی ولادت مرحبا نور کی آمد کی مرحبا پر نور کی آمد کی مرحبا پر نور کی آمد مرحبا غریب آمد مرحبا غریب کریم مرحبا سید کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا غریب کی آمد مرحبا غریب کی آمد مرحبا آقا کی ولادت کی مرحبا مرغا کی ولادت کی مرحبا سلطان کی آمد مرحبا عشا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی عجیب ہو عجیب ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار اے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا جو لینا جو مانگنا جدارو دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں بادشاہ بر دے دیا نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا جو گدا کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا میں گدا آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لینا میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کس تمہارا ہوں نگے دامن مجھے لے لو پناہ بے قصا تم ہو جو وکیلے مجرم تم ہو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجدارو دنیا کے تاجدارو سرکار سارے گناہ گارا دی عجیب ہو عجیب ہو گئی رحمت لٹا نبی آرے سردار رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ آؤ اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ اچھا یہ گناہ بیمار نہیں ہوتا گولا کروں دوش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہ سے کردار نہیں ہوتا گولا کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا سارے گناہگار دی سارے گناہگار عجیب ہو گئی رحمت لٹاوڑ نبی آرے سردار گئے رحمت لٹاوڑ نبی آرے سردار آ گئے بھر لو کرم نل جھولیا بھر لو کرم نل جھولیا آ جا ہو منگ رحمت لٹا کر نبی آرے سردار آ گئے رحمت نبی آرے سردار آ تیری نبی آرے سردار آ بے سہارو غم کے مارو بس تمہاری عید ہے آمنہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی خوب جوگو اہل ایمان عید میلاد النبی دیوانو چلو سب آمنہ کے گھر چلے دیوانو چلو سب آمنہ کے گھر چلے آمنہ کے گھر چلے آمنہ کے گھر چلے آمنہ کے گھر چلے آمنہ کے گھر چلے آمنہ کے گھر چلے آمنہ کے گھر چلے آمنہ کے گھر چلے مولو لے لو کے تاج تارو سرکار آ رہے جدارو سرسار اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے اپنا غم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے کہوں کس سے آ جا کر سنے کون میرے دل پر میرے درد کا پسندہ مدنی مدینے والے یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا غم دیجئے تیبا کے سلطان عید میلاد النبی انشاءاللہ آج عیدی میں ملے گی مغفرت ہے جب شیطان پریشان عید میلاد النبی جو مانگنا سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برسا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے جو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا بہارا جھومتے ہیں سب مسلمان گر چکا ہے اب میرے بارا گر چکا ہے اب میرے بارا رحمتوں سے بھر دو دا کاش تشریف لائے آخری لمحے جبائے کاش تشریف لائے اپنے جل وہ میں اپنے جل وہ میں گھومائے اور جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیک. حشر میں عطار آئے آپ پہ رحم کھائے, حشر میں عطار آئے آپ پہ رحم کھائے, پیار سے سینے چمکا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیلا کو سلام شمع بزم دایا پیلا جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کاغے ہارا سا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہارا سا مصطفیٰ جانے رحمت شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول رسول الله قرة عيني بك يا رسول تعني بسم الله صلى صلى الله تعالى عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله اللهم متعني بسمعي والبصر حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء الله كن.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أعني على ذكرك وشكرك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب الأنبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الأولياء اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب اے ہمارے امام اعظم شافعی کے رب اے امام احمد بن حنبل کے رب اے سیدنا امام مالک کے رب اے ہمارے غریب نواز کے پروردگار اے ہمارے شہاب الدین سہروردی کے پروردگار اے ہمارے غوث اعظم کے رب اے ہمارے خواجہ نقش بند کے رب اے ہمارے امام احمد رضا خان کے خدائے رحمان اے سیدی قطب مدینہ کے پروردگار امام غزالی کے خدائے عالی تیرے کروڑ کروڑ احسان کہ تو نے جیتے جی ہمیں ایک بار پھر عید میلاد النبی کی پرمسرت گھڑیاں عطا فرمائی الہ العالمین تیرے محبوب کے عاشقوں نے آج رات کا اکثر حصہ کسی نے کچھ کسی نے زیادہ کسی نے کم گزارا تیرے محبوب سے انہیں محبت نہ ہوتی تھی کیوں یہاں جمع ہوتے اس وقت بے شمار مقامات پر ہمارا گمان غالب ہے کہ دنیا میں عاشقان رسول تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوں گے اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گندے ہیں گناہ آلود ہیں جس زبان سے ہم عرض کر رہے ہیں یہ بھی گناہ آلود ہے نگاہیں گناہ آلود قدم گناہ آلود اے مولا رواں رواں گناہوں میں لچھڑا ہوا ہے میرے پاک پروردگار تو تو پاک ہے ہم گندے بدکار پاپی مگر تو اے اللہ غفار تو ستار تو رحمان تو رحیم تو کریم تو عظیم تو غفور تو شکور تو حلیم اے اللہ تجھے تیری مبارک صفات کا واسطہ ہماری بے حساب بخشش آمین یا اللہ یہ خوشی کا موقع ہے آج عید ہے مالک عیدوں کی بھی عید ہے اے پروردگار ہمیں عیدی میں بے حساب مغفرت سے نواز دے آمین یا اللہ تیرا کیا جائے گا تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے مولا دے دے دے دے یا رب دے دے ہماری زبان تو گندی ہے ہم گندے ہیں سراپا گناہ آلود ہیں اے اللہ تجھے تیرے اچھوں کا صدقہ اچھوں کے اچھے کا صدقہ جس کی ولادت کی خوشی میں ہم حاضر ہوئے مولا اسی کا صدقہ اے اللہ دنیا والے بھی خوشیوں کے مواقع پر خیرات و حسنات کرتے ہیں خوب دولتیں لٹاتے ہیں اے اللہ تیری تیرے محبوب کا جشن ہے. تو بھی اللہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی خالی جھولیوں میں بے حساب مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے مولا خالی نہ لوٹانا یا اللہ, بی بی آمینہ کے جائے کا صدقہ خالی نہ لوٹانا, بی بی آمینہ کے مکان عالی شان کا واسطہ ہمیں جنت الفردوس میں جن کا جشن ولادت منایا ہے نا اسی کے قدموں میں جگہ دے دے. تیرے محبوب کی زیارت کرتے رہیں گے اللہ, اے اللہ محبوب کی زیارت کرتے رہیں گے, محبوب کے قدموں میں جنت الفردوس میں بسانا ہے اللہ. اے اللہ کرم کر دے میرے مولا, کرم کر دے یا اللہ, جنت میں تیرا بھی دیدار کریں گے, تیرے محبوب کا بھی دیدار کریں گے, سارے نبیوں کا دیدار کریں گے, صحابہ کا دیدار کریں گے, اولیاء کا دیدار کریں گے, صالحین کا دیدار کریں گے. اے اللہ گناہگار ہیں, یقیناً تو جو سزا دے اس کے سزاوار ہیں. مولا اگر تو عدل فرماتا ہے تو ہمیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں. اے اللہ صبح شب ولادت کا واسطہ, اے اللہ ہم تجھ سے تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں مولا. اے مولا ہمیں میزان عمل پر نہ لایا جائے مولا, ہمارے اعمال تولے جانے کے لائق نہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گناہوں کا پلڑا بہت ہی زیادہ بھاری ہے. اے اللہ اول تو نیکیاں نہیں, نیکیاں اگر کر بھی ڈالی تو اخلاص نہیں, اے اللہ اخلاص نہیں, کچھ بھی کرنا نہیں آتا ہے اللہ, بالکل خالی دامن خالی پیالہ خالی ہاتھ لیے. سونے محبوب کی ولادت کا صدقہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئے مولا, دے دے دے دے دے, دے, دے, دے, دے. مغفرت کی فکر دیتے دیتے دیتے, مان جا مولا مولا, تجھے منانا بھی نہیں آتا, تجھے راضی کرنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا ہے اللہ, تیری بارگاہ میں دعا مانگنا بھی نہیں آتا. اے اللہ اتنے عاشقان رسول دعا مانگ رہے ہیں, رو رہے بےچارے مولا, رو رہے کسی کے آنسو کے قطرے کے صدقے اللہ ہم پر جہنم کی آگ بجھا دے ٹھنڈی کر دے اللہ, ہم یہاں کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے اللہ, جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے اللہ, جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے اللہ. بولا معافی دے دے, اے اللہ معافی دے دے, اے اللہ معافی دے دے, اب تجھے معافی مانگتے ہیں بولا, معافی مانگنا بھی نہیں آتا ہے اللہ. اے اللہ نہ ہمیں استقامت ملتی ہے توبہ پر, کر کے توبہ پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ, کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں پڑ ہی جاتا ہوں یا الہی, ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا الہی. اے اللہ تو توبہ پر استقامت, یا اللہ توبہ پر استقامت, نیکیوں پر استقامت, سنتوں پر استقامت, اے اللہ اپنی رضا کے کاموں پر استقامت, اے اللہ محبوب کی رضا کے کاموں پر استقامت مل جائے. یا اللہ ہماری دعوت اسلامی کی شورا کی, ہماری دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی, اے اللہ ہمارے مبلغین کی, ہماری مبلغات کی, اے اللہ جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور کرتی ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ آج ابھی عاشقان رسول تیرے محبوب کی یاد میں مرحبا کی دھومے مچاتے ہوئے جلوس نکالیں گے. اے اللہ ان جلوسوں کی بھی حفاظت کرنا یا اللہ, تو حفاظت کرنا یا اللہ, تو حفاظت کر سکتا ہے باقی اے اللہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی ہماری حفاظت کر سکے, کوئی ہمیں بچا سکے اے اللہ آفتوں سے. اے اللہ تو حفاظت کرنا اے اللہ. دشمنان میلاد, دشمنان جشن میلاد کے میلے منصوبے خاک میں ملا دے اے اللہ. دشمنان جشن ولادت کے میلے منصوبے خاک میں ملا دے اے مولا. دشمنان جشن میلاد کے میلے منصوبے خاک میں ملا دے اے اللہ. ہماری حفاظت فرما اے اللہ, جب تک ہمارا آخری سانس ہو جشن ولادت مناتے رہے اے اللہ, جب تک یہ دنیا قائم رہے اے اللہ, جب تک ایک بھی آنکھ چمکتی رہے, جب تک ایک بھی ایمان والا اس مادر گیتی پر باقی رہے اے اللہ, محبوب کی جشن ولادت مناتا رہے اے اللہ, مناتا رہے اے اللہ, جشن ولادت مناتا رہے. جشن ولادت مرحبا, جشن ولادت مرحبا, جشن ولادت مرحبا, جشن ولادت مرحبا, جشن ولادت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, مولا کی ولادت مرحبا, مولا کی ولادت مرحبا, داتا کی ولادت مرحبا, داتا کی ولادت مرحبا, سرکار کی ولادت مرحبا, سردار کی ولادت مرحبا, منتھر کی ولادت مرحبا, غمخوار کی ولادت مرحبا, تاجدار کی ولادت مرحبا, مرحبا مرحبا یا مصطفی, مرحبا یا مصطفی, مرحبا یا مصطفی, مرحبا یا مصطفی, مرحبا یا مصطفی. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ نبی جلدی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی, یا مکی یا مدنی, یا عربی یا قرشی, یا ہاشمی یا مطلبی, یا رسول اللہ. یا اللہ بے شمار مریض بھی ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ذریعے دعاؤں میں شریک ہوں, ان کے نمائندے یا جمع ہوں, جگہ جگہ جمع ہوں. اے اللہ ہمارے سارے مریض مہلک امراض سے شفا پا جائیں. یا اللہ تکلیفوں سے, دکھوں سے, اے اللہ پریشانیوں سے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, ان سب سے نجات دے دے. یا اللہ خیر اس جہاں میں خیر اس جہاں میں خیر. اے اللہ زندگی میں خیر, اے اللہ وقت نزعہ خیر, قبر میں خیر, حشر میں خیر, خیر ہی خیر دے, عافیت ہی عافیت دے. اے اللہ دونوں جا کے بھلائیاں دے دے, ہمارے بے روزگار برسر روزگار ہوں. الہ العالمین ہمارے تنگ دست فراغ دست ہوں. اے اللہ ہمارے بے نمازی نمازی ہو جائیں. یا اللہ ہمارے گناہگار نکوکار بن جائیں. یا اللہ ہم سب اچھے ہو جائیں. یا اللہ ہماری دعوت اسلامی دن گیارہویں رات بارہویں ترقی کرے. الہ العالمین دعوت اسلامی دنیا میں چھا جائے, سنتوں کا ارسو ڈنکا بجائے, مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو جائے, مدنی انعامات کی دھوم مچ جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام بھائی سنت ادا کر لیں. تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت مبارک ہو. اللہ میٹھے میٹھے اسلام بہر مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو اس وقت اجتماع میلاد جاری ہے، نماز فجر کا وقت ہوا ہے اور فجر کی نماز کے بعد ہم پھر انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر براہ راست ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل اشراق چاش تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر ہمارا سلسلہ کھلے آنکھ بھی ہوگا وقت مناسب پر، اس کے بعد مزید سلسلے اور آگے مزید سلسلوں کی ترکیب بھی جاری رہے گی اور ہماری یہ نشریات رات دیر تک انشاءاللہ عز و جل براہ راست اور دیگر چیزیں ساتھ ساتھ جاری رہیں گے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی برکتوں سے ہی بہت سے حصے، یہ ہمارا سارا اجتماعات دعوت اسلامی مدنی چینل امیر علیہ سنت کی برکات ہی ہیں۔ امیر علیہ سنت کی برکات کے کیا کہنے، آئیے آپ کو اس جو نماز کا وقفہ ہو رہا ہے اس کے درمیان ایک بالکل منفرد مناظر دکھائیں گے، اور اس وقت آپ امیر علیہ سنت کے عیدی دینے کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور ان قریب ابھی ہمارا سنتوں کا وقفہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جماعت کے ساتھ یہاں مسجد میں نماز پڑھی جائے گی۔ عاشقان رسول اس وقت نماز کی تیاری کے لیے وضو خانے وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل نماز با جماعت ہوگی، اور جماعت سے نماز ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم وقت مناسب پر پھر براہ راست نشریات کے ساتھ آئیں گے اور یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلا مبالغہ ہزارہا عاشقان رسول رات بھر اجتماع میلاد اور دیگر معمولات سے فارغ ہونے کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائی سحری کرنے کے بعد اور اس مبارک دن میں روزے کی نیت کے ساتھ اب یہ نمازیں اور سنتیں وغیرہ کی ادائیگی کا معمول شروع ہو چکا، اور انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ ہمارا اسی انداز سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلی صف بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت عاشقان رسول سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ کئی اسلامی بھائی با وضو ہی ہمارے اس اجتماع میلاد کے اندر شریک رہتے ہیں، اور جیسے سحری کا وقفہ بھی ہوا اس کے بعد بھی تیار ہونے کے بعد یعنی نماز کی تیاری کے ساتھ وہ اس اجتماع میں جاری رہے، اور یہ ہم آگے بھی عاشقان رسول کو دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ سلسلہ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ بھی باہر ہیں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگان اسلامی بھائی عاشقان رسول جو اجتماع میلاد کے اندر شریک ہوتے ہیں وہ باجماعت نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اور کس انداز سے نمازیں ادا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے دنیا اسلام کے سامنے اس وقت مدنی چینل کی صورت میں جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے امیر علیہ سنت نے مسجد بھرو تحریک دی اور اصلاح امت کا کام کیا، اور الحمدللہ عز و جل آپ کی برکتیں ہمارے سامنے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی ان برکتوں سے مالا مال ایک بہترین یوں کہا جائے کہ مدنی گلدستہ آپ کے لیے ہے، اور یہاں پر آپ کو ابھی مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہے جن جن ممالک کے اندر، کیونکہ ہر جگہ پر لازمی بات ہے یہ مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، ہر جگہ فجر کا وقت بھی نہیں ہوگا، آپ وابستہ ہوں گے انشاءاللہ عزوجل۔ جو ہم اس وقت آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ایک بالکل منفرد چیز ہے، وہ کیا چیز ہے انشاءاللہ عزوجل اب آپ وہ چیز دیکھیں گے، اور یہاں پر فجر کا وقفہ ہوگا اور انشاءاللہ عزوجل فجر کی نماز کے بعد ہم پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار کی آمد